ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโยหิโกจิภิกขเวภิกขุฉันนังสลายตนังอุปาทันจะสมุทยันจะอัสสาทันจะอาทินวันจะนิสรณันจะภิกขุผู้ใดไม่รู้ซึ่งอายตนะการเกิดขึ้นเหตุให้เกิดขึ้นเสน่ห์เยื่อร่อความพอใจโทษของมันและก็หนทางออกจากมันท่านบอกว่าอารากาโสธรรมวินัยเยยังไกลห่างจากธรรมวินัยนี่มากเพราะธรรมวินัยนั้นเป็นเครื่องถอนเป็นเครื่องถอนออกจากสิ่งเหล่านี้เครื่องถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากโลกเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นสภาพความเป็นจริงอันหนึ่งในความรู้โดยทั่วไปไม่ว่าใครทั้งนั้นสภาวะสิ่งมนุษย์มันก็มี common sense มี instincts of pride มีสามัญสำนึกมีสัญชาตญาณหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดเหมือนกันทั้งคนและสัตว์นี้ที่มีความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมันจะต้องมากระทบกันตลอดกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์เสร็จแล้วเราก็รู้หลงเข้าไปในอาการที่รู้สูบบุหรี่ที่มันก็สัมผัสอร่อยขึ้นมาพอใจหลงเข้าไปในรสมันเคี้ยวมาก็หลงเข้าไปในรสของหมากหลงเข้าไปในความรู้ว่าอร่อยในหมากหลงเข้าไปในอาการที่รู้ว่าถูกใจพอใจในรสชาติของบุหรี่แพงแค่ไหนก็ไปซื้อมาสูบคนธรรมดาสามัญยังชั่วน้อยเพราะยังเป็นปุถุชนคนนะแต่ผู้ที่บวชที่ถือว่าเป็นพระผู้มีชื่อเสียงโด่งดังบริวารล้อมหน้าล้อมหลัง เป็นพระอรหันต์ขี้ยาหน้าสมเพชเวทนาที่สุดแหละนี่เรียกว่าร้องเข้าไปในอาการที่รู้ต่อมารู้เข้าไปในอาการที่หลงเชื่อฟังให้ดีนะสูงขึ้นมาหน่อยรู้เข้าไปในอาการที่หลงไม่ได้ต้องได้รับปริญญาอะไรดอกอย่างเราหลงความพอใจหลงความไม่พอใจก็ให้รู้จักว่าอันนี้ความพอใจเกิดขึ้นอันนี้ความไม่พอใจเกิดขึ้นในส่วนของเวทนาดูขันห้ามันทำงานยังตนเองหลงเข้าไปในการสูบบุหรี่การเคี้ยวหมากมีปัญญาที่รู้เข้าไปในอาการหลงว่าโอ้นี่เราตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้แล้วโว้ยจิตของเราสยบหมกมุ่นอยู่เพียงแค่นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นอาสาทะของมันพอต่อมาก็เห็นโทษของมันว่าเมื่อเราไม่ได้สูบอารมณ์เราไม่ดีอย่างนี้เราดุด่ากระฟึดกระฟาดเป็นยักษ์เป็นมารไม่ได้เคี้ยวงดงีดอย่างนี้โอ้ยจิตไม่เป็นอิสระโอ้นี่เป็นอาทีนวะโทษของมันโทษของมันอย่างนี้แล้วถ้าออกไปจากมันบังคับก็จะออกไปจากมันซะไม่ต้องตกเป็นทาสของมันปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระโดยรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นนิสรณะเห็นทางออกนิสรณะไปว่าออกไปออกไปเห็นอสาทะรสอร่อยที่หลงติดเห็นอาทีนวะโทษอันต่ำสามที่ทำให้หงุดหงิดงัวเมาใจเป็นยักษ์เป็นมารใครมาพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ประเสียดแทงแคลงหวงแหนเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ก็เห็นโทษของจิตที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันอย่างนี้แล้วก็ออกจากมันเห็นทางออกจากมันโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเข้าใจชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เข้าไปในอาการที่หลงเคยฟังให้ดีนะ ปริญญาด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรทมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอาการที่หลงของตนเองอย่างนี้ จะเรียกว่า เป็นการฝึกตนพอสมควรที่นี่สูงขึ้นมารู้ในอาการที่รู้เข้าไปในความรู้ช่วยฟังให้ดีนะรู้เข้าไปในความรู้ในอาการที่รู้ตัวนี้มันจะเป็นยาตะปริญญากำหนดรู้โดยการกำหนดรู้เฉยรู้เข้าไปในอาการที่รู้หรือว่ารู้ในรู้เข้าไปในความรู้ช่วยฟังให้ดีตัวนี้คือเราต้องใช้สติฝึกให้สติมันเร็ว fix enough เร็วทันรู้อย่างสมมติว่าหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงก็รู้ว่ามันได้ยินตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นรูปก็รู้ว่ามันเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดก็รู้เฉยๆรู้ว่ามันคิดนี่ยังไม่ต้องไปทำอะไรมันรับรู้มันอยู่ตลอดก็จะเห็นการทำงานของอายตนะการสืบต่อสันสติระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมันก็จะมาสืบต่อกันอยู่ตลอดการส่วนผู้รู้ตรงนี้ก็รู้เข้าไปยังความคิดมันเกิดขึ้นความคิดที่มันเกิดขึ้นมันจะคิดเท่าไหร่ช่างมันเราก็รู้ว่ามันคิดอดีตก็รู้ว่ามันคิดในอดีตคิดอนาคตก็รู้ว่ามันคิดเรื่องราวของอนาคตมันพอใจก็รู้ว่ามันพอใจมันไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจนี่เราก็จะเห็นการทำงานของขันห้าทำงานโดยไม่ต้องรู้จักชื่อมันก็ได้โดยไม่ต้องรู้จักชื่อว่าอันนี้เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปนั่งแยกเป็นการสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาบ้าพอไว้ไม่ต้องไปแยกมันก็ได้เพียงแต่รับรู้ไปให้เป็นอภิญญายะอภิญญายะอภิญญายะมันจะเหมือนกับเรามานั่งอยู่ที่ริมถนนแล้วเราก็จะเห็นรถเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเราไม่ต้องไปขวางทางมันแล้วก็ไม่ไปวิ่งตามมันเรานั่งดูอยู่เฉยๆมันหมดปัญหาเอาเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้คือความคิดที่มันคิดขึ้นสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดที่ภาษาบาลีเราพูดกันมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ภาษาลิบุตรเทศได้ฟังว่าที่ทั้งสุตังมุตังวิญญาณคืออารมณ์ใดที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจก็ดีอย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็หมดปัญหาอุปาทยิสามินะจะเมตันสิตังวิญญาณังพระวิสติติไม่ยึดมั่นถือมั่นวิญญาณันอาศัยอารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาจักไม่มีแล้วก็ไม่เกิดในภพนี้ไม่เกิดในภพไหนโลกนี้โลกไหนที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้มันเหมือนพูดเล่นถ้าไม่ทำไว้ในใจให้ดีอันนี้คือลักษณะรู้เข้าไปในความรู้เมื่อกี้เราผ่านหลงเข้าไปในอาการที่รู้เดี๋ยวนี้มารู้ในอาการที่หลงเมื่อรู้ในอาการที่หลงแล้วมันก็ยังมีกำลังความหลงก็ยังมีกำลังแล้วก็ถอยออกมาอีกรู้ในอาการที่รู้ในรู้เป็นญาตะปริญญากำหนดรู้ลงไปกำหนดรู้ลงไปลักษณะเช่นนี้ มันเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นการศึกษาชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่ต้องไปได้ปริญญงปริญญานักธรรมตีโทเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านไม่ได้ก็ไก่เอากำปั้นอ่านไม่ออกดอกแต่ท่านอ่านตลอดอ่านการทำงานของอายตนะอ่านการทำงานของธาตุของขันธ์นี่ท่านอ่านอันนี้อ่านใจนี่จะก็เลยจะดูตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตามเป็นจริงรู้เข้าไปในความรู้รู้ในอาการที่รู้นี้เราจะมีโอกาสศึกษาทั้งปีทั้งชาติทั้งวันทั้งคืนทั้งตลอดกาลไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มีอยู่ทุกอนุของโลกประสบการณ์ที่คนทั้งหลายบอกว่าไปเที่ยวหาประสบการณ์กันเถิดขึ้นภาคเหนือลงปักใต้ไปเมืองนอกต่อยขึ้นฟ้าบนอากาศอีแวคคิวอัมอวกาศถึงดวงจันทร์ดาวอังคารนพเคราะห์ต่างๆสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มกาแล็กซี่ไหนก็ตามมันไม่มีอะไรมากเกินกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจนึกคิดไม่มีอะไรมากเกินกว่านี้คำว่าประสบการณ์ experience ที่เขาไปหากันนั้นมันจะไปที่ไหนมันมีอยู่ตลอดกาลคนฉลาดขาใกล้ๆคนบ้าใบ้ขาไกลๆต้องศึกษาชีวิตศึกษาความรู้จากชีวิตจากขันธ์จากธาตุจากอายตนะความรู้ชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยเป็นความรู้ชนิดที่พอดีที่จะดับทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้ทุกขณะที่มันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดเมื่อมันพอใจเราก็รู้ว่ามันพอใจแต่เราจักไม่เป็นเจ้าของความคิดไม่เป็นเจ้าของความพอใจเมื่อมันไม่พอใจเราก็รู้ว่ามันไม่พอใจเราก็จะไม่เป็นเจ้าของมันดูอาการของมันอย่างนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในอาการที่รู้เข้าไปในความรู้ความจริงถ้ารู้เข้าไปในความรู้มันก็หมดปัญหาเพียงแค่นี้เดี๋ยวนี้มันหลงเข้าไปในตัวสภาวะที่รู้หลงเข้าไปในตัวความรู้แต่ที่เราจะรู้ในสภาพที่มันหลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้เองรู้ในความรู้ถ้าเห็นรู้ในความรู้อย่างนี้มันก็จะหมดปัญหาความคิดขึ้นก็รู้คิดทั้งวันฉันจะรู้ทั้งวันคิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งคิดพันครั้งรู้พันครั้งตัวรู้นั้นไม่ใช่ตัวไปคิดตัวคิดไม่ใช่ตัวที่เขาไปรู้กันตัวคิดไปคิดมานั้นมันเป็นตัวอารมณ์ที่มาสัมผัสกับจิตภายในตัวรู้นี่คือตัวสติสามประชัญญะที่เราฝึกให้มันมีให้มันแข็งให้มันแกร่งให้มันเก่งขึ้นอย่างนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้ทีนี้เมื่อรู้เข้าไปในความรู้แล้วก็จะเห็นอีกอันหนึ่งในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้คือความจริงของสิ่งที่รู้ความจริงของตัวผู้รู้นั้นลองฟังดูให้ละเอียดเข้าไปอีกทีนึงว่าแต่ก่อนเราหลงเข้าไปในความรู้ต่อมาเรารู้เข้ามาในตัวความหลงถอยออกมาอีกละเอียดมาอีกก็รู้เข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในสิ่งที่รู้ตอนนี้ละเอียดมาอีกคือรู้ความจริงในตัวความรู้เราจะเห็นอันหนึ่งว่าเมื่อเรารู้ความคิดนี่ก็ดีรู้มากๆเขาก็จะเห็นว่าอ้าวไม่ใช่เราคิดโว้ยมันคิดเองไม่ใช่เราดูโว้ยมันเห็นเองตาไม่บอดไม่ใช่เราฟังเสียงโว้ยหูได้ยินเองไม่ใช่เรารักเองโว้ยไม่ใช่เราชังเองโว้ย อันนี้ก็เป็นลักษณะของเวทนาที่มีอุปทานเข้าไปยึดนี่ก็รู้มันอีกทีหนึ่งไม่ก็ไปยึดก็เห็นการทำงานของเขาโดยธรรมชาติเขาอย่างนั้นเมื่อรู้เข้าอย่างนี้มันจะเรื่องสั้นละไม่ใช่เรื่องยาวมันจะเหมือนกับไปดูหนังลักษณะที่ร้องเข้าไปในความรู้ก็เหมือนกับเราดูหนังในจอเขารักก็รักกับเขาเขาชังก็ชังกับเขาพระเอกนางเอกโจรผู้ร้ายเป็นยังไงรักพระเอกเชียร์พระเอกเกลียดชังผู้ร้ายอยู่ในนั้นร้องไห้กับเขาหัวเราะกับเขาอยู่ในจอหนังนั้นทีนี้รู้ในสิ่งที่ร้องก็คือดูหนังแล้วก็วิจัยวิจารณ์ไปในตัวเรามันบ้าเองลงไปทำไมเนี่ยมันหนังไม่ใช่เรื่องจริงจังเขาหลอกลวงเห็นภาพเห็นอะไรก็ไม่ต้องเกิดความกำหนัดซิมิเลตอิโมชันขึ้นมาอันนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในความหลงแล้วถอยออกมาอีกรู้เข้าไปในความรู้ในขณะที่มันเห็นนั้นเราไม่ดูจอซะแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ฟรีมหนังที่มันเป็นภาพอยู่ในแผ่นบางๆม้วนมาแล้วก็มีไฟส่องลอยออกมาเป็นภาพนู่นในจอนู่นก็มารู้เข้าไปในความรู้คือรู้ในเรื่องในราวที่มันเป็นเรื่องเราไม่ดูมันให้หลงเรากลับมาดูที่ฟิล์มก็เห็นว่าอ้าวความจริงมันก็คือภาพที่มันออกมาในฟิล์มนี้ถูกไฟสาดเข้าไปใส่จอผ้าขาวๆนู่นมันไม่เป็นเรื่องถ้าดูในฟิล์มเห็นรูปพรเห็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปยืนรูปนั่งไปนี่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไม่ถูกถ้าไม่ไปดูในจอเมื่อเรารู้ความคิดรู้อาการที่มันรู้อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเห็นมันรักก็เลยเห็นอยู่ว่ามันรักแต่มันก็ไม่รักไปด้วยเห็นอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเกลียดชังก็รู้ว่ามันเกลียดชังแต่ไม่เป็นเจ้าของความเกลียดชังไปกับมันด้วยเรื่องมันก็จบลงแค่นั้นทีนี้เมื่อนานเข้าเนี่ยมันจะเป็นอภิญญายะสะสมกันมากขึ้นมันจะเป็นสัมโพธายะสัมโพธายะคือรู้พร้อมทีนี้มันจะเห็นความรู้สึกอันเกิดขึ้นเบื้องหลังความคิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ดีสุขทุกข์ก็ดีที่เป็นเวทนาก็รู้เข้าไปอีกว่ามันเป็นของมันเองอย่างนี้ทีนี้มันจะมีความรู้อีกหนึ่งรู้ความจริงในความรู้รู้ความจริงในความรู้จากอภิญญายะธรรมดามาเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะคือรู้ตัวความจริงของความรู้นั้นเมื่อเรารู้อยู่ตลอดอย่างนี้ก็กลับมารู้อีกอันหนึ่งว่าตัวผู้รู้นี้มันรู้ไม่ใช่เราไปรู้ตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งเราจะเห็นความจริงในนี้มากๆเข้าเห็นความจริงมากเข้าอย่างเช่นเราคิดขึ้นมาเรารู้ว่าเราคิดต่อมาอีกมันจะรู้อีกสองชั้นว่ารู้ว่ารู้ความคิดชั้นนี้ต้องฟังให้ละเอียดทีหนึ่งว่าความคิดเกิดขึ้นรู้ว่ามันคิดแต่ก่อนหลงเข้าไปในความคิดตอนหลังมานี่ไม่ควรจะหลงกับมันเห็นว่าเป็นมายาสาไถเมื่อไม่หลงรู้ว่าตนเองหลงแต่ก่อนหลงเข้าไปในความคิดตอนหลังมารู้ว่าตนเองหลงเข้าไปในความคิดเหล่านี้ทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ตอนหลังมาอีกรู้ว่ามันคิดเฉยๆเอาจะสับสนหรือไม่เอาใหม่แต่ก่อนความคิดเกิดขึ้นก็หลงไปในความคิดหลงรักหลงชังพอใจไม่พอใจดีใจและเสียใจต่อมารู้ว่าตนเองหลงไปในความคิดหลงดีใจเสียใจกับความคิดลมๆแรงๆนี่ขั้นที่สองนะ แต่ก่อนหลงในรูปอันนี้รู้ว่าหลงตอนสามมันนี่รู้ว่ารู้ว่าตนเองคิดรู้ว่าตนเองเห็นรู้ว่าตนเองได้กินรู้ว่าได้กินทุกเมื่อรู้อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่ออภิญญาญาณรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้ตรงนี้ละเอียดลึกลงไปหน่อยว่าในขณะที่เราคิดปั๊บเรารู้ว่าเราคิดเว้ยคิดอดีตคิดอนาคตก็ช่างมันนี่คือความคิดต่อมารู้ลึกลงไปอีกทีหนึ่งรู้ความจริงในความรู้ว่าพอคิดปั๊บรู้ว่าคิดแล้วก็รู้ว่ารู้รู้ว่ารู้รู้ว่ามีอาการรู้ว่าคิดหูได้ยินเสียงปั๊บหูอ้าวนี่ยังรู้ว่ามีอาการรู้ว่าได้ยินพอนั่งเจ็บปวดขึ้นมามันปวดมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพิจารณามันก็รู้ว่าปวดแต่นี่มีสติรู้เข้าไปในความรู้สึกนี่ว่าเออนี่มันรู้ว่าปวดเกิดขึ้นแล้วยังมีความรู้หนึ่งคับลงไปอีกว่าเออนี่รู้ว่ารู้ว่าปวดมีหลายชั้นนะลักษณะนี้คือลักษณะของมหาสติปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตคำพูดสั้นๆอมความหมายเสร็จเรียบร้อยลึกซึ้งมากแต่ถ้าดูให้ดีๆแล้วก็เป็นธรรมดาที่สุดโดยที่นั่งอยู่ทั้งวันคิดทั้งวันทำอะไรทั้งวันลืมว่าจิตนี้มันมีหรือว่าจิตนี้มีเลยไม่ได้คิดรู้สึกว่าจิตมีอยู่จิตมีอยู่เพราะเหตุนั้นในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาท่านสรุปเห็นจิตในจิตก็ดีเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมก็ดีท่านจะสรุปคำว่าอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปทิโตโหติยาวะเทวญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเห็นไหมล่ะแปลว่ามีสติตั้งมั่นอยู่ว่าจิตนี้มีอยู่เพียงเพื่อสักให้รู้เพียงเพื่อสักให้ระลึกแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นฟังถูกหรือไม่เนาะให้รู้ว่าจิตนี่มีอยู่คือตัวผู้รู้เนี่ยจิตตัวผู้รู้นี่มีอยู่เวลามันเจ็บปวดขานั่งสมาธิอยู่นานๆปวดขาขึ้นมาธรรมดาวิญญาณตัวรับรู้โดยธรรมชาติวิญญาณธาตุมันก็รู้แล้วตัวเวทนาขันมันก็เป็นเจ้าของโอ้ฉันปวดขาขึ้นมาแล้วรู้ว่าปวดแล้วก็รู้ว่าฉันปวดขาขึ้นมาทีนี้ตัวจิตที่มันควบคุมอะไรต่ออะไรรับรู้อยู่ทั้งหมดนั้นนะจะให้มันรู้ลึกลงไปอีกวันนี้ปวดมีรู้ว่าปวดมีรู้ว่ารู้ว่าปวดรู้เฉยๆแล้วก็รู้ว่ามีอาการปวดขาขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ารู้ว่ามีอาการปวดตัวที่เข้าไปรู้ว่ารู้นี่อีกตัวหนึ่งตัวที่รู้เฉยๆตัวหนึ่งตัวที่รู้ว่ามีอาการปวดตัวหนึ่งตัวที่เข้าไปรู้ว่ามันมีอาการปวดมันยังรู้สึกตัวของมันว่ามันเป็นผู้รู้ขึ้นมาไอ้ตัวนี้เรียกว่ารู้ในความรู้รู้เข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้แล้วก็รู้ความจริงในความรู้หัดดูอยู่อย่างนี้แหละ หัดดูอยู่อย่างนี้ความรู้นี่ใหม่มากใหม่ๆไม่ได้ท่องเอาเหมือนหนังสือเหมือนที่เราจะไปสอบนะมันมีให้รู้อยู่ตลอดพอมันคิดปั๊บก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็รู้ว่ามันรู้ว่าคิดเห็นไหมนะคิดปั๊บนี่รู้ว่ามันคิดอ๋อนี่มันคิดแล้วก็รู้ว่ามันรู้ว่ามันคิดตัวนี้ลึกขึ้นไปอีกเพื่อจะชำแรกชำแรกแหวกชำแรกลงไปถึงธรรมชาติอันเป็นความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่านิพเพทะภาษาบาลีที่เราใช้อย่างวัดของเรานิพเพทพารามอารามเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์นี้ปัญญาหิเสทังโลกสมิงญาอย่างนิพเพทคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาที่ชำแรกกิเลสเราจะชำแรกรู้อันเดียวไม่พอรู้เข้าไปในตัวรู้อีกทีว่ารู้ว่ามันรู้รู้ว่ามันมีอาการรู้เอาอย่างนี้เรียกว่ารู้ความจริงในความรู้แล้วมันก็จะแก้ปัญหากันได้ง่ายคือความหลุดขาดออกมาจากสภาพที่มันเป็นเจ้าของมันเข้าไปยึดครองไปอาศัยที่ภาษาบาลีว่านิสิโตนิสิตานะนิสิตาไปว่าเข้าไปอาศัยแต่นี้วิญญาณนี้จะไม่อาศัยณจะเมนิสิตังไม่อาศัยวิญญาณังภวิสติติอย่างนี้มันก็มีคำว่านิสิตังโลกนิสิตังอาศัยในโลกที่ณจะเมณจะเมอนุสิตังนะจะเมนิสิตังไม่มีการอาศัยวิญญาณังภวิสติติคือตัวรู้วิปปะแจ้งญาณรู้วิญญาณรู้แจ้งความรู้แจ้งบริสุทธิ์นี้ไม่อาศัยไม่อาศัยอยู่กับเจ็บไม่อาศัยอยู่กับปวดไม่อาศัยอยู่กับสุขไม่อาศัยอยู่กับทุกข์มันหลุดออกมามันรู้ของมันเฉยๆตัวรู้มันรู้ต่างหากในนี้มันมิกซ์อัพมันเคล้าคลึงไปทางหนึ่งเดียวกันจนแยกกันไม่ถูกเพราะไม่เคยภาวนาภาวนาคืออบรมมันอันนี้มันละเอียดหน่อยท่านทั้งหลายจะต้องศึกษากันนะทุกลมหายใจทุกขณะจิตทุกขณะเวทนาแห่งจิตแห่งกายที่มันเกิดขึ้นเพื่อก็จะเห็นขอให้รู้เข้าไปในความรู้เวลาใดได้ยินเสียงอย่างนี้ได้ยินเสียงนกร้องเป็นฟุ้งฟงอยู่ในวัดนี้เรารู้โอ้นี่มันยังรู้ว่ารู้ว่ามันได้ยินการรู้ว่าได้ยินการได้ยินเป็นเรื่องของหูรู้ว่าได้ยินเป็นเรื่องของวิญญาณของจิตรู้ว่ารู้ว่าได้ยินเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเพื่อจะปอกเปลือกวิญญาณที่มีอุปาทานที่มีที่อาศัยห่อหุ้มเปลือกของมันเนี่ยออกมาให้มันเป็นความรู้อันบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณังปริเยยังวิญญาณนั้นเป็นสภาพที่จะต้องรู้เมื่อมีปัญญารู้ไปถึงไหนวิญญาณก็ไปบอกความรู้แจ้งก็ต้องรู้ไปเท่านั้นปัญญาพัฒนามาได้แค่ไหนวิญญาณมันก็รู้เท่าทันได้แค่นั้นแต่นี่ตัววิญญาณนี้พัฒนาไม่ได้พัฒนาให้มันรู้อย่างอื่นเกินกว่าหรือจะให้มันหยุดอยู่เฉยมันเห็นมันรู้อะไรเลยเหมือนคนตายมันไม่ใช่กิจที่จะถูกต้องก็คือรู้ตัววิญญาณเองถ้าเรียกว่าวิญญาณังปริยัยยังวิญญาณนั้นเป็นปริยัยธรรมเป็นธรรมที่จะต้องกำหนดรู้มันคือความรู้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ให้รู้จริงๆขึ้นเ แต่ส่วนปัญญาเอาปัญญาความรอบรู้นั้นเป็นภาวิตภธรรมเป็นธรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ตั้งแต่เกิดมาเราอ่านกอไก่ไม่ได้ถึงฮอนกฮูกเอถึงแซสไม่ได้แต่เราก็สามารถภาเวตภะธรรมภาเวภวิตาภวิตตาขึ้นมาเราพาสามารถพัฒนาอบรมมันให้อ่านได้ให้มันเขียนออกให้มันอะไรต่ออะไรได้หมดนะฮะตัวปัญญาพัฒนาได้หน้าที่ของเราที่จะต้องทำปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นคือการอบรมให้เกิดขึ้นแต่วิญญาณนั้นไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมันแหละปัญญารู้เท่าไหร่มันก็รู้เท่านั้นมีหน้าที่อันหนึ่งเกียรติที่จะต้องทำกับมันก็คือกำหนดรู้มันให้ยิ่งขึ้นถึงเรียกว่าวิญญาณนั่นเป็นปริยายธรรมเป็นธรรมที่ต้องกำหนดรู้รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้เข้าไปในตัวความรู้เรารู้เข้าไปในตัวของความรู้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกันธรรมชาติแห่งความรู้ที่เป็นวิญญาณธาตุธาตุแห่งความรู้อันนี้มันอยู่เนื้อความรักอยู่เนื้อความชังอยู่เนื้อความขยันอยู่เนื้อความขี้เกียจมันเป็นความรู้โดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่ต่อเมื่อความรู้อันนี้ไปอาศัยวิญญาณังนิสสิโตวิญญาณให้อาศัยคือความรู้ความรู้ไปอาศัยอยู่กับความรักอาศัยอยู่กับความชังอาศัยกับความพอใจไม่พอใจอาศัยกับความเจ็บปวดอาศัยกับความเป็นสุขแล้วมันก็ไม่เป็นอิสระความรู้นี้ก็มีเปลือกหุ้มเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้อุปาทานเลยยึดเข้าไปทีนี้ก็ทุกข์แหละจะตายจะเกิดกันก็หยุดตรงนี้ถ้าหากไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายไม่มีเกิดด้วยไม่มีตายด้วยฟังถูกหรือไม่คือจะเห็นสภาพความรู้อันบริสุทธิ์นี้ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของมันมันก็เป็นธรรมชาติมันจะเกิดไปไหนมันจะตายไปไหนมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอยู่เท่านั้นมันไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตายไปสำหรับตัวมันเองมันเป็นอยู่ชั่วพักชั่วขณะขณะขณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ในอนัตตานั่นก็ไม่มีอัตตาคือถ้าหากมันไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอีกเหมือนกันช่วงนี้ละเอียดหน่อยนะอย่าเพิ่งสับสนฟังกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าเมื่อเรารู้เข้าไปในความรู้เมื่อกี้ท่านคงจะยังจำได้ที่พูดกันผ่านมาทุกครั้งที่ท่านสรุปบทสรุปของมหาสติปัฏฐานอย่างเรื่องกายก็ดีเรื่องเวทนาก็ดีเรื่องจิตก็ดีเรื่องธรรมก็ดีอัตถิเวทนาติวาปนัสสะสติปัจจุปทิตาโหติยาวะเทวายานมตายะปฏิสติมัตตายะอธิจิตันติวาปนัสสะสติปัจจุปทิตาโหติยาวะเทวายานมัตตายะปฏิสติมัตตายะ มีสติเข้าไปตั้งมั่นรู้ว่ากายมีอยู่รู้ว่าเวทนามีอยู่รู้ว่าจิตมีอยู่รู้ว่าธรรมนี่มีอยู่เพียงสักว่าให้รู้เพียงสักว่าให้ระลึกช่วงนี้สั้นๆแต่มีความหมายชนิดที่แยกขาดตอนออกไปไม่มีอะไรเงื่อนงำให้สงสัยถ้ามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนหน่อยไม่ใช่อ่านเพียงสักลวกๆท่องกันสวดกันเฉยๆมันก็ว่าจิตนี้มันมีให้เรารู้มันเฉยๆไม่ได้มีให้เราไปเป็นเจ้าของมันยาวะเทวะยานะมัตตายะปฏิสติมัตตายะมัตตะสักวะสักวะยาวะเทวะยานะมัตตายะสักวะให้เรารู้ปฏิสติมัตตายะสักวะให้เราระลึกอะไรระลึกว่ามันมีอยู่เพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ให้เราเป็นเจ้าของมันไม่ใช่ว่าจิตนี้มีอยู่ให้เราเป็นเจ้าของมัน ม่ใช่ว่าเวทนากายจิตธรรมทั้งหมดนี่มีอยู่ให้เราไปเป็นเจ้าของมันท่านให้เรามีสติรู้มันทุ่งเราว่ามันมีแน่ๆที่มีนี่มันจะมีให้เราไปเป็นเจ้าของมีปรากฏขึ้นมาด้วยอาศัยเหตุปัจจัยให้เรารับรู้รับทราบเดี๋ยวนี้อยู่ทั้งวันไม่รู้สึกว่ากายตนเองมีไปเตะสะดุดตีนแตกโอ้โหตีนกูแตกแล้วฝันที่มีกูขึ้นมามีกูเป็นเจ้าของกายขึ้นมาเวลากุ้มใจขึ้นมาทีหนึ่งก็แม่งก็กุ้มใจเหลือเกินฉันกุ้มใจเหลือเกินมีฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของกุ้มมีฉันขึ้นมาแหมฉันมีความสุขใจเหลือเกินมีฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของความสุขใจแต่ไม่รู้จากความจริงว่ามีใจขึ้นมาไม่ให้มีฉันอยู่ในใจเพราะเหตุนั้นจะมีคำว่าอัตถิจิตตันติวาปนัสสสติปัจจุปติโตหติยาวะเทวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะนะจะเมอนุสิโตวิญญาณังจิตมีอยู่มีสติเข้าไปตั้งมั่นในจิตว่าจิตมีอยู่เพื่อให้ระลึกเพื่อให้รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยอันนี้มันจะให้เราไปเป็นเจ้าของมันเดี๋ยววิญญาณจะไปอาศัยในกายในเวทนาในจิตเดี๋ยวนี้มันอาศัยอยู่ในกายในเวทนาในจิตถ้ามันสุขมามันก็อาศัยทั้งสุขทุกข์มาอาศัยทุกข์เพราะเหตุนั้นตรงนี้สำคัญมากพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ชัดเจนถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันอย่างนี้เป็นปัญญาที่จะชำระกิเลสนิพเพทปัญญาปัญญาชำระกิเลสในนี้เราทำสมาธิทำภาวนากันเกือบล้มเกือบตายตื่นดึกลุกเช้าตั้งแต่ตีสองตีสามมานั่งทำความเพียรกันพอละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเฉพาะนั่งจะมีความปรารถนาลามกที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชมีหูที่ตาที่เพาะเฮือนเดินอากาศสร้างวัดสร้างวาใหญ่โตชื่อเสียงโด่งดังครับฟ้าครับแผ่นดินนี่มันเตลิดเตลิดสกายถึงขนาดนั้นจะว่าโง่หรือฉลาดมันไม่เป็นไปเพื่อความรู้นะให้เรารู้ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปเกินกว่านี้ก็เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้รู้มากๆเข้าว่ามันมีอยู่ทุกขณะได้ยินเสียงทุกขณะที่เห็นรูปทุกขณะได้กลิ่นทุกขณะได้รสทุกขณะที่จิตใจคิดรู้ว่ามีการได้เห็นรู้ว่ามีการได้ยินรู้ว่ามันรู้ว่ามีความคิดรู้ว่ามันรู้ว่ามันได้สัมผัสอะไรอยู่อย่างนี้นานเข้าตัวผู้รู้ถูกรู้ละเอียดขึ้นก็จะมีความคิดอีกอันหนึ่งมีความรู้อีกอันหนึ่งว่าเอ๊ะที่มันรู้นี่ใครเป็นผู้รู้กันแน่ใครเป็นผู้เข้าไปรู้ใครเป็นผู้รู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้มืดรู้แจ้งรู้สว่างรู้สุขรู้ทุกข์รู้เจ็บรู้ปวดใครเป็นคนรู้เมื่อเรารู้เข้าไปมากๆมากๆมากๆมากๆอย่างนี้เรียกว่ามันจะเกิดตีระณะขึ้นมานะตีระณะปริญญารู้พิจารณาของมันขึ้นมาเองว่าเอ๊ะมีใครเป็นคนรู้ขึ้นมาฉันไม่ได้ตั้งใจจะรู้แล้วมันก็ไม่ขี้เกียจไม่ขยันกลางคืนเมื่อเปิดไฟปั๊บมันก็รู้ว่าสว่างขึ้นมาเองมันโดยไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะรู้หรือฉันลืมรู้ว่าสว่างเปิดไฟอยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าสว่างดับไฟฉันก็ไม่รู้ว่ามืดไม่ใช่ตัวนี้เขารู้เขาอยู่เพียงระดับนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสุขทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวเขารู้เขาเองโดยเราไม่ได้ตั้งใจไปรู้แล้วใครเป็นผู้รู้อันนี้ผู้รู้นี้ไม่ขี้เกียจผู้รู้นี้ไม่ขยันเขาหากรับรู้รับทราบอยู่อย่างนี้เมื่อความรู้ที่เป็นอภิญญายะรู้ยิ่งขึ้นมันก็จะกลับมารู้พร้อมเฉพาะตัวของมันที่เป็นผู้รู้ทั้งหมดแล้วมันจะเกิดเป็นปฏิโลมตีกลับเข้ามาหาตัวมันเป็นสัจจานุโลมิยานที่รู้ไปตามความจริงสัจจะ ความจริงอันนี้ว่าเอนี่มึงใครเป็นคนรู้ไปหมดเลยรู้เมื่อรู้แจ้งรู้อ่อนรู้แข็งรู้เย็นรู้ร้อนทั้งหมดเนี่ยใครรู้มันจะถึงคำถามและคำตอบพร้อมกันที่เป็นตัวสมุทัยและตัวนิโรธจะสวนทางกันตรงนี้สมุทัยเป็นคำถามนิโรธเป็นคำตอบใครเป็นคนรู้ขึ้นมาอ้าวคำตอบมันก็จะสวนแบบฟ้าสายฟ้าแรกทันทีเหมือนกันว่าอ้าวไม่ใช่ใครวุ้ยไม่ใช่เรารู้วุ้ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแห่งความรู้อันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้ไม่ใช่จิตบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลที่ไหนทำทั้งหมดสภาวะทั้งหมดที่รู้และไม่รู้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราโอ้ยแม้แต่ตัวรู้เมื่อรู้แจ้งรู้อ่อนรู้แข็งรู้เย็นรู้ร้อนทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่เราเข้ามันเป็นของมันเองอย่างนี้อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเนี้ยเมื่อมันมีคำตอบที่เป็นตัวนิโรดนี่ชั่วขณะสายฟ้าแรกเท่านั้นเองมันก็ว่างความสงสัยในมรรคปฏิปทาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็หมดสิ้นไปมันจะสงสัยทำไมมาถึงตรงนี้แล้วอ้าวจิตวันได้เดินทางมาถึงที่สุดอันนี้ถึงที่สุดแห่งความรู้ความจริงในความรู้รู้ในความรู้แล้วมันก็มารู้ความจริงของความรู้นะแต่ก็รู้เข้าไปในความรู้ได้ยินก็รู้ว่าได้ยินคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันคิดมันรู้ว่ามันคิดนี่ว่ารู้เข้าไปในความรู้ต่อมามันก็รู้ความจริงของความรู้เป็นปหานปริญญาเข้ามาเลยทีนี้ปหานปริญญารู้จนละที่ไปเป็นเจ้าของจิตเจ้าของเวทนาเจ้าของกายเจ้าของธรรมมหาสติปัฏฐานทั้ง4ที่พูดถึงนั้นก็เพื่อจะละเพราะท่านสรุปแต่ละครั้งก็มีว่าสติมาสัมปชานโนสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกพิชาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะคือรู้พร้อมรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็ถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ความพอใจไม่พอใจที่มีในรูปเสียงกลิ่นรสที่มีในกายเวทนาในจิตในธรรมก็ถอนออกมามันก็เป็นปหานปริญญาเมื่อมันรู้ความจริงตัวผู้รู้ตัวเองว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเขาเป็นเขาอย่างนี้ฉิดตัวที่เคยหลงก็ไปเป็นเจ้าของมันก็หมดปัญหาการปล่อยวางเกิดขึ้นโดยไม่ต้องปรารถนาความปล่อยวางความเบาเกิดขึ้นเมื่อวางหาบลงโดยไม่ต้องปรารถนาความเบาฉันใดมันมาถึงตรงนี้เองเกิดสัจจานุโรมิกญาณตามศัพท์สำนวนของภาษาอภิธรรมรู้ความจริงของความจริงอันนี้ขึ้นมามันก็มีอาการปล่อยวางของมันเองเรื่องมรรคปรากฏขึ้นอริยสัจทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธหมดสงสัยแล้วมรรคก็โผล่ขึ้นมาความจริงมรรคก็คือการปฏิบัติตามเส้นทางที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเราก็ทำมานานแล้วแต่มันยังไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องหรือไม่แต่พอมันมาเห็นความจริงของความรู้ว่ามันรู้เองอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ไหนมันก็หมดปัญหาแล้วก็มั่นใจทางอันนี้คือทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปถามใครอกถังกถีไม่ถามใครอีกแล้วพระศาสดาถ้าหากพระองค์มีพระชนมายุโยก็จะไปกราบไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันฮ้อนที่มีความคิดถึงบุญคุณที่ท่านได้บอกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้หนทางอันนี้ไว้ให้ครูบาอาจารย์ก็คิดถึงบุญคุณของท่านสุดก้าวสุดหัวท่านพูดเกือบล้มเกือบตายท่านสอนเรา วันนี้เราก็เห็นเราเพียรทำเพียงมาเพียงแค่นี้แล้วก็พบแค่นี้ถ้าจะทำต่อไปอีกมันจะพบมากยิ่งกว่านี้ที่มันละเอียดละเอียดว่าจิตชนิดนี้จะเรียกว่าจิตอะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่าไปตั้งชื่ออย่าไปเรียกว่าจิตพระอรหันต์อรหันต์อรหมนที่ไหนก็ช่างเถิดเป็นคำสมมุติเรียกกันในกลุ่มชนสมัยโบราณในอินเดียแต่จิตอันนี้อภูตังอชาตังไม่เกิดไม่เป็นเป็นพออรหันต์มันก็ไม่เป็นดอกเป็นอะไรมันไม่เป็นมันก็เห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อันนี้แหละไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ไปเป็นอะไรมันได้ไม่มีความลึกลับอะไรเลย เป็นอย่างนั้นจะเจ็บจะปวดจะรั่วจะร้าวมันก็มีอาการรู้ว่าเจ็บปวดรั่วร้าวแล้วก็รู้ว่าปวดอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นความรู้นั้นว่าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของความรู้เราไม่มีในนั้นนั่นไม่มีในเราพอถึงวันนี้มันก็เห็นอนัตตาชัดเจนแล้วอนัตตาอนัตตาอนัตตาจิตอย่าว่างว่างว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นใครเป็นเขาเป็นแพ้เป็นชนะเป็นดีเป็นชั่วมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ้าวความจริงอัตตานี่มันไม่ได้มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและอนัตตานี่อีกก็เหมือนกันไม่มีคำว่าอัตตาไม่มีคำว่าอนัตตาฟังถูกหรือไม่เนี่ยมันคล้ายๆกับถอดแว่นตาดำนะฟ้าแจ้งจางปางความมืดที่มีอยู่ในแว่นตากับความมืดจริงๆที่ตาหลงเข้าไปนั้นมันไม่มีด้วยกันทั้งคู่มันไม่มีด้วยกันเพียงแต่มันเป็นฝ้าฟางบังเอาไว้แล้วหลงว่ามันมีอยู่ในตาความจริงมันมีอยู่ข้างนอกนู่นไปคุมเช็ดแว่นตาทำให้มันสะอาดแค่ไหนก็ยังมืดทำยังไงก็ยังมืดอยู่แต่พอถอดแว่นตาออกแล้วความมืดนั้นหายไปไหนแว่นตาดำฉันใดว่าฉันนั้นเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมฟังครูบาอาจารย์พวกก็ฟังแล้วศึกษาเราเรียนมาก็เรียนแล้วเกือบล้มเกือบตายรู้เต็มปากเต็มคอท่องกันปากเปียกปากชะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือจะทำยังไงแต่เสร็จแล้วมันไม่เห็นปฏิบัติธรรมกัดเคี้ยวกัดฟันเกือบล้มเกือบตายเพื่อจะปล่อยวางอัตตาเมื่อฉันนี่มันมีอัตตาฉันจะปฏิบัติเพื่อเห็นอนัตตาอนัตตานั้นเราต้องการจะให้มันเป็นอนัตตาไม่ต้องการอัตตาแต่เดี๋ยวนี้มันมีอัตตาพอทำไปจนเหน็ดจนเหนื่อยในที่สุดมารู้ความจริงอันหนึ่งรู้แม้แต่ตัวที่รู้ว่าอัตตาและอนัตตานี่ก็ไม่ใช่เราอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันก็เกิดก็ดับเพราะมันอีกด้วยเหมือนกับไฟฟ้าที่มันสว่างมีอนิจจังอยู่ในนั้นแหละอนัตตาควบคุมหมดทุกอย่างคือไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นว่าในที่สุดปฏิบัติไปจนเหนื่อยจนอยากจะผูกคอตายว่าตนเองไม่บรรลุธรรมนั่นแหละคืออัตตาที่สุดแต่พอปฏิบัติไปความทุกข์มันเจือจางลงมารู้ความรู้ไปในความรู้และรู้ความจริงในความรู้ความจริงของความรู้ว่าไอ้ตัวที่มันรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้เมื่อรู้แจ้งรู้สว่างรู้สุขรู้ทุกข์นี่มันก็รู้ของมันเองไม่ใช่เราก็จะเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนัตตาแล้วอัตตาและอนัตตาก็จะเห็นว่ามันไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเพราะเหตุนั้นคำพูดสั้นๆอย่างเช่นคำว่านัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาในเมื่ออัตตาตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนมันไม่มีทั้งตัวตนและสภาพที่ไม่มีตัวตนตรงนี้เองที่เราสวดกันสัพเพธัมมาอนัตตาตีจำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันก็ดังนี้อยู่ทุกคนนั่นแหละดังนี้ แต่มันไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นแล้วมันก็ดังนี้จริงๆทั้งกายทั้งจิตทั้งตัวรู้และสิ่งที่ถูกรู้และตัวผู้รู้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนดังนี้แต่ก่อนที่จะถึงไม่เห็นไม่ใช่ตัวตนนี้มันจะต้องมีตัวตนอย่างยิ่งใหญ่พอปฏิบัติศึกษาละเอียดเข้าลึกกับลึกเข้าไปจนสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นอภิญญายะสัมโพธายะแล้วมันนิพพานายะดับลงซึ่งความยึดมั่นว่ามีอัตตาและอนัตตานั้นรู้ว่าอ้าวนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีโชว์เป็นอยู่อย่างนี้โพยไม่ใช่เราจะเขาที่ไหนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวตนและก็ไม่ใช่สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่มีตัวกันเมื่อเกิดตายถ้ามันไม่มีความเกิดความตายมันจะมีมาจากไหนถ้ามันยังมีความตายอยู่ความเกิดมันก็ต้องมีแน่นอนถ้าอยากให้อายุยืนก็อย่าตายถ้าไม่อยากแก่อยากเฒ่าก็อยากอายุยืนสิมันก็อยู่ความนี้เองถ้าอยากอายุยืนก็ต้องยอมรับความแก่เฒ่าถ้ายังตายอยู่มันก็ต้องมีการเกิดมีเกิดอยู่ก็ต้องมีการตายพูดง่ายๆแต่มันเข้าใจยากเพราะไม่ภาวนาถ้าภาวนาเห็นอนัตตามันจะเห็นทั้งเกิดทั้งตายว่างว่างด้วยกันทั้งคู่แหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่านัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อสภาพอัตตาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็จะมีมาจากไหนไม่มีด้วยกันทั้งคู่เหมือนกับการจากกันกับการพบกันถ้าการพบกันไม่มีการพัดผ่ากันจะมีมาจากไหนเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมกันเพื่อจะดับเพื่อจะละอัตตาแต่ไม่รู้จักตัวอัตตามันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ารู้จักตัวอัตตามันเป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่มีด้วยกันทั้งคู่ทั้งอัตตาและอนัตตามันเหมือนกับคนที่ไม่เคยบวชเลยแต่ถูกผีสิงเข้าวันหนึ่งในใจมีความรู้สึกเป็นวิปลาสสัญญาวิปลาสเขาจะว่าเราเป็นพระเต็มตัวแต่ไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นก็เป็นลาบุบลาศึกไปเที่ยวหาอุปชาอาจารย์กับผมขอลาศึกกับผมขอลาศึกไปกราบอุปชาอาจารย์วัดไหนท่านก็บอกว่าศึกยังไงก็คุณไม่ได้บวชมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนนี้ก็ยังไม่เชื่อสัญญาวิปลาสจิตใจวิปริตความเข้าใจวิปริตจิตใจวิปลาสคาดเคลื่อนด้วยอำนาจแห่งผีสิงคืออวิชชาก็เที่ยวไปขอลาครูบาอาจารย์ขอศึกอาจารย์ไหนก็บอกว่าศึกไม่ได้คุณไม่ได้บวชมาอยู่แล้วคุณจะศึกไปทำไมไม่ต้องศึกเพราะคุณไม่ต้องบวชไม่ได้บวชมาแล้วคุณจะศึกไปทำไมคนนี้มันก็วุ่นวายอยู่ทั้งปีไปเที่ยวหาลาศึกแต่วันหนึ่งสัญญาที่วิปลาสนั้นกลับสู่ปกติผีเข้าก็ออกไปอวิชชาออกไปอุปาทานออกไปความรู้สึกสมปรดีมันก็เกิดขึ้นว่าอ้าวฉันไม่ได้บวชมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฉันจะศึกไปทำไมฉันเป็นบ้าหรือในเมื่อสภาพในเมื่อการบวชไม่ได้บวชแต่แล้วการศึกจะมีมาจากไหนฉันในเวทนั้นในเมื่ออัตตาไม่มีสภาพที่ไร้อัตตาตัวตนไม่มีสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนตัวนี้ต้องรู้ให้มันชัดลงไปรู้วันนี้ไม่พอสองวันไม่พอสามวันแต่วันหัดรู้เข้าไปในความรู้จนการรู้ความรู้เท่าทันกันเป็นอภิญญายะและจะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะทุกกิจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ลังไลกันเข้ามากระทบมันรู้ทางนั้นเมื่อมันรู้เต็มที่แล้วมันสุดรู้ของมันมันก็จะตีกลับเป็นปฏิโลมเป็นสัจจานุโลมมิกยานความรู้ที่ต้องตีกลับมารู้ตัวของมันเองว่าฉันคือกาย ทำไมฉันไปเที่ยวรู้อันโน้นเที่ยวรู้อันนี้มากมายก่ายกองกันเหลือเกินตัวรู้นี่คือใครเมื่อดูเข้าไปในตัวรู้นั้นก็ไม่มีใครอีกทีนี้ไม่มีใครอีกเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ไหนในความเป็นอนัตตามันมีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวของมันเองด้วยตัวรู้นี่ก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้มีสภาพรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตดวงเดียวอันนี้จิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นคำเรียกอันเดียวกันนี่ท่านบอกว่าอัญญะเทวะอัญยังอุปสติอัญยังนิรุสติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับดีใจเกิดขึ้นเสียใจก็ดับไปเสียใจเกิดขึ้นดีใจก็ดับไปอยู่รู้ไม่ได้มีเกิดมีดับอย่างนี้แต่ตัวผู้รู้ที่เขาไปรู้อย่างรู้เข้าไปนี่รู้ทุกขณะจนไม่เป็นเจ้าของทั้งดีใจทั้งเสียใจแล้วกลับมารู้ตัวที่เขาไปรู้เขารู้ว่าดีใจรู้ว่าเสียใจรู้ว่าดีใจรู้ว่าเสียใจนี้ดูไปจะก็จะเห็นอนัตตาในนี้ว่าไม่ใช่เราพูดมันเป็นธรรมชาติของมันมันก็ไม่ผิดกับเราไปดูหนังครั้งแรกเราหลงเข้าไปในสิ่งที่เรารู้เหมือนกับเราดูจอหนังเราก็หลงเข้าไปกับเรื่องรักเรื่องชังเรื่องพระเอกนางเอกกอจูบรูปความกันหลงเข้าไปต่อมาก็มารู้ในอาการที่ตนหลงรู้ว่าอ้าวเราหลงดูภาพธรรมดาอยู่ในผ้านี่มีแต่เรื่องจริงจังอะไรต่อมาเองก็มีรู้เข้าไปในความรู้แทนที่จะไปดูในจอเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องรักเรื่องชังไอ้นุ่มซินตึ้งเรื่องอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นเรากลับมาดูที่ฟิล์มอันเป็นต้นกำเนิดให้มันเกิดภาพอยู่ในจอแล้วก็จะเห็นม้วนฟิล์มมันไหลเป็นม้วนไปม้วนแล้วก็ไฟสาดแล้วก็เห็นลูกคนนั่งคนยืนคนเดินคนนอนอยู่ในนี้มีเท่านี้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นเรื่องเป็นราวบอกเกิดตรงนี้ยังไม่เป็นเรื่องมันจะไปเป็นเรื่องตรงที่จอที่เราดูนี่มันก็ตัดปัญหาความกำหนัดความพอใจความเพลิดเพลินความเกลียดความชังความหลงเข้าไปได้มากในขณะที่รู้ในขณะที่ดูในฟิล์มไม่เป็นเรื่องต่อมาอีกเรามาดูความจริงอันหนึ่งตัวที่นำภาพนี้ส่งเข้าไปสู่จอจากภาพแห่งฟิล์มสู่จอนั่นคือไฟที่มันเจิดจ้าส่องผ่านพอเราเข้ามาดูตัวไฟจริงๆว่ามันคือใครมันก็ไม่มีรูปภาพอันใดทั้งสิ้นมันก็มีแต่สว่างเจิดจ้าอันมาจากกำเนิดเจเนอเรเตอร์นู่นกำเนิดแหล่งไฟฟ้าของมันมันก็ผ่านภาพนี้ออกไปสาดภาพเข้าสู่จอก็เห็นไฟอันสว่างเจิดจ้านี้ก็เหมือนตัวรู้ธรรมชาติตัวรู้ธรรมชาตินี่มีอะไรมันก็เกิดดับเกิดดับอีกเหมือนกันมีอนิจจังอยู่ในนี้แล้วมันก็เลยเป็นอนัตตาจะเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อจิตได้พัฒนาตนเองมาถึงขนาดนี้ความรู้ถึงในเรื่องว่ารู้เข้าไปในความรู้ความจริงของความรู้ความจริงของผู้รู้แล้วก็จะรู้เหนือรู้ครั้งแรกรู้ว่าหลงนี่พัฒนาขึ้นมาหน่อยแล้วจากสัญชาตญาณจาก instinct of right มาเป็น intellectual หลังจากนั้นจาก intellectual มาเป็น intellectual goคือเมื่อรู้ว่าตนเองหลงแล้วก็มารู้เข้าไปในความรู้พัฒนาตัวรู้ขึ้นมาจนเป็น intuitive wisdom เป็นความรู้ที่สว่างสวยเจิดจ้าขึ้นมาปลดปล่อยพันธนาการที่ครอบงำอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้แล้วก็มารู้ความจริงของความรู้แล้วก็รู้เหนือรู้ไอ้รู้เหนือรู้นี่จะต้องมาอธิบายนิดหน่อยเวลาเราคงจะหมดแล้วรู้เนื้อรู้ทั้งปวงจนเป็นปหานะปริญญารู้จนละความเป็นเจ้าของสิ่งใดจิตได้หลุดพ้นอภูตังอชาตังไม่เป็นไม่เกิดเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นอย่าไปเรียกว่าจิตพระอรหอกอรหันต์ละมุนอะไรเถอะไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคนตั้งชื่อให้ถ้าจิตที่รู้เนื้อรู้อย่างนี้หลุดออกมาไม่เป็นเจ้าของแม้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทีนี้ ตนเองจะตายจิตชนิดนี้ไม่หวาดกลัวต่อความตายไม่ชื่นชมกับความเป็นอยู่มันก็จะดูตนเองตายเหมือนไปเฝ้าดูคนอื่นตายเหมือนเราไปดูพี่น้องคนที่เรารักเรานับถือทั้งกำลังจะตายผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครก็ตามเราจะดูตัวเราตายเหมือนกับดูคนอื่นตายสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปจิตดวงนี้ยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายนาพินันธามิมรณังนาพินันธามิชีวิตังกาลังจะปฏิกังเขวะนิพิสังวัตโคยะถาไม่ชื่นชมในความเป็นอยู่ไม่ยินดีในความตายรอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปแห่งการทำงานมันไม่ผิดแปลกกันเลยเพราะเหตุฉะนั้นจิตที่ได้พัฒนาความรู้เนื้อรู้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พัฒนาเถิดทั้งจะเป็นอย่างนี้รู้หลงเข้าไปในความรู้และรู้ในความหลงรู้ความจริงในความรู้ในความรู้รู้ความจริงในความรู้และสุดท้ายรู้เนื้อรู้เมื่อเวลาจะสิ้นใจตายฝึกทุกวันเห็นทุกวันในขณะที่มันหลับกับตื่นหลับได้แยกออกจากตื่นตรงไหนเห็นทุกวันการหลับกับตื่นนั้นเหมือนกับเกิดกับตายเหมือนกับตายกับเป็นที่มันแยกออกจากกันมีสติอยู่ทุกเมื่อในขณะที่นอนจะหลับแล้วก็จะเห็น